La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues hemos llegado a la segunda parte del programa La Glorieta. Nuestra noticia de portada ha sido esa huelga general que ha convocado la Plataforma en Defensa por la Enseñanza Pública y que aquí en Elche tiene a la Asamblea de Docentes apoyando esta huelga, al igual que varios sindicatos y colectivos. Para entender los motivos, tenemos con nosotros a los representantes de esa Asamblea de Docentes de Elche que se creó hace poco y que, bueno, pues ha llevado a cabo movilizaciones antes de esta huelga general y supongo que estará a las 11 en esa concentración que han convocado aquí en Elche. Ellos son Héctor García, muy buenos días, buen día Héctor. Buen día. África Trigueros, buen día. Buen día. Pablo Cepeda, buenos días, acércate al micrófono. Buenos días. Y la última en llegar, no sé quién es. Soy Lola Salazar. Ah, Lola Salazar. Del STPB, la permanente del STPB al Vallina Lupo. Sí, sí, te conozco por el nombre. Tenemos a la representante del sindicato, STPB, y el resto son también docentes de distintos institutos. Estamos hablando de una huelga general que se ha convocado en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, escuelas oficiales de idioma y conservatorios de música y centros de educación especial. Bien, ustedes han dicho basta ya, dicen, a una gestión educativa que atenta contra la calidad de la enseñanza pública. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién comienza? Lola, comencé, tú eres del STPB. Sí. ¿Funciona el micro? Sí, sí, funciona totalmente. Sí, doncs formem part de... Bueno, aquesta vaga està convocada per tota la comunitat educativa, val? Formem part de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, val? Que està format per quatre sindicats, no només STPB, està Comissions Obreres, UGT i CGT, i aquesta plataforma també està organitzada per l'Assemblea Docent, que és una d'ells, que és una plataforma associativa de professorat, també està l'Associació de Directors dels Centres Públics, estan també associacions per la llengua, associacions de pares i mares, sindicat d'estudiants... El que hem vist és que hi ha un seguiment massiu de la vaga, perquè el trànsit en Elx està apaciguat. Sí, això que vol dir, com ha sigut l'entrada a les escoles i als instituts? Quin seguiment és el que teniu? Jo acabo de passar ara per alguns centres i pensem que tenim un bon seguiment de la vaga. Acabo d'estar en un centre i 12 professores han fet vaga. L'entrada al centre és tranquil·la, també hem organitzat piquets de bon dematí, informatius per estar a les portes de centres, i jo penso que fins ara està molt bé. Està molt bé. Havia raons. És raons. Sí. África Trigueros. Val, pues primer de tot, la més important i en la que estem d'acord, jo crec que la gran majoria, el 99,9% dels docents, és la baixada de les ràtios. Tenim 30 alumnats en secundària, parle en el meu cas, 35 en batxillerat. No sé si em pots ajudar en les ràtios de primària i d'infantil, però són també molt altes. Efectivament. Ara, jo tinc amics que estan saturats, estem a un final de curs dur. Tenim alumnat cada vegada més divers i atendre aquesta diversitat es fa únicament possible en una baixada de les ràtios i un augment dels recursos. Quan parlem de recursos, recursos de personal, volem més contractació. Ser dos profes en l'aula, com som a vegades en primer d'ESO en el meu institut, és un avantatge a l'hora de donar als alumnes l'educació que mereixen, indiscutible. Quan t'estàs dient que teniu un alumnat molt divers, què vols dir? Vull dir que es necessita més recursos. Val, tenim un alumnat divers perquè tenim alumnes diagnosticats de TDAH, són de l'espectre autista. Tenim alumnes divers perquè tenim alumnes amb famílies diverses, recursos diferents, alumnes que fa poc temps que estan aquí, necessiten una ajuda extra i volem donar-se-la. Vull dir, el tema és que volem poder atendre a tots aquests alumnes i per atendre-los necessitem recursos. Tenim la professió més bonica del món, però el més trist de la nostra professió és veure que per una mancança de recursos no podem atendre a esos alumnes. Sí. I això passa ara, en este primer curs d'este govern del PP i Vox, no, a la Comunitat Valenciana? No, però en aquest curs s'ha tornat d'una manera més dolenta i més evident. Nosaltres ja l'any passat, al Sixto Marco, tenen una assemblea de docents contra l'excés de burocràcia i també li van demanar al govern del Botànic que baixara les ràtios, però quan va començar aquest curs, no recordo exactament el dia, però crec que era 28 d'agost, van fer una ordre en la que canviaven, modificaven els horaris dels grups entre primer i tercer d'ESO. I els interins, per exemple, no van saber fins a una setmana, més o menys, tres dies el seu destí. Això va fer que al nostre institut, al Sixto Marco, al del que venim, Àfrica i jo, van fer un moviment assembleari d'alguns professors que volien alçar la veu contra aquesta situació. A mesura que ha anat passant el curs i s'ha anat parlant, implementant el districte únic, hem vist atacs al valencià, que és una llengua minoritzada que considerem que a l'escola pública és el lloc on s'ha de defensar, no ens han baixat les ràtios, les lleis ens parlen de que hem d'atendre a tota la diversitat, com parlava la meva companya Àfrica, però no tenim personal, ni inversió, ni la quantitat de xics i xiques com per a poder atendre aquestes necessitats, aleshores ens demanen una cosa que és impossible. I si ix, i si té resultat, és perquè no és per la qualitat econòmica o la qualitat de gestió, és per la qualitat humana de les persones. Tots aquests motius ens han fet que en aquest maig reivindicatiu, ja portem una sèrie de jornades reivindicatives, el dia 2, el dia 9, el dia 16, en diversos motius, per exemple la situació sagnant de les escoles oficials d'idiomes, aleshores la plataforma d'ensenyament públic... Què li passa a les escoles oficials d'idiomes? Que han fet una sèrie de retallades en professorat, en grups, i en això... En oferta d'idiomes. Pujada de la ràtio... I ho han fet en aquest curs. Sí. En aquest moment... De cara al curs que ve. Retallades. Retallades. Docents i d'oferta. Clar, i això el que passa és que si l'escola oficial d'idiomes, que és pública, la gent que no pot accedir a això, el que fa és anar a una ensenyança privada. De tal manera que aquella persona que s'ho pot pagar, exactament, gràcies, els que poden s'ho paguen i els que no, no. I nosaltres lluitem per una educació pública per a tota la societat, per a tots i totes. Teniu dades retallades en inversió educativa? Quines són a part de l'escola oficial d'idiomes? El pla edificant, que és el pla de rehabilitació i construcció de centres públics, tenim dades de més de 122 milions d'euros. Sí. A Elx afecta? A Elx afecta, clar, jo estic també en el Consell Escolar Municipal i hem demanat com un cronograma d'actuacions, perquè hi ha hagut un canvi de govern i volem saber com estan les coses. I com estan, Lola? Pues el proper Consell Escolar Municipal, això ja... Clar. O sigui, ho haveu demanat, però la informació encara no la teniu. Sí, però el que és un fet és que aquesta retallada és evident a tota la comunitat valenciana de 122 milions d'euros. 122, sí. Sí. I hi ha també una raó d'aquesta vaga, que és la implantació del districte únic. Sí. Per què és dolent el districte únic? Per què el rebutgeu? Pablo. Porque va a aumentar la segregación dentro de la lógica de la escuela pública. Quiero decir, creo cuando que, dices va a aumentar la segregación, ¿qué quieres decir? Me refiero a que con mayor facilidad, y es algo que ya se da realmente, quiero decir que es un poco reflejo de las desigualdades de la sociedad, y cuanto mayor es el municipio, se puede ver con más facilidad. Es decir, en Valencia se ve mucho más fácilmente que en Novelda, por ejemplo. Pero vamos a acabar creando centros con un perfil cultural, socioeconómico mucho más acomodado, centros mucho más ligeros, centros de élite, entre comillas, y luego vamos a tener centros que van a ser guetos, porque va a haber gente de una punta y de la otra de la ciudad que va a querer llevar a sus hijos a un centro en concreto, ese centro va a tener cierta capacidad de decisión de quién acoge o no, y vamos a tener centros dentro del sistema público de primera y de segunda. O sea, que las familias ricas podrán pagarse, pero si es una educación pública y elige un colegio público... No, la cuestión es que... el instituto ya no va a depender de tu colegio de origen, vas a poder solicitar cualquier centro de secundaria independientemente del centro de primaria al que hayas asistido. Y esa es la principal razón por la que estáis totalmente en contra del distrito único y pensáis que funciona bien la zonificación sobre escolar. Porque ya hay análisis y estudios al respecto. Y retallades porque de unitats, tanto infantil como a primaria. Al voltant de 30 unitats... El distrito único va a es que aumentar es retallar es que los cierres de aules? És que ara han fet l'arranjament basat en aquest en aquesta admissió. Sí. En aquesta admissió. I han tancat aules de cara al curs que ve. I a banda d'això s'ha endarrerit un montó el procés d'admissió. Les famílies van estar matriculant a les seues filles i fills tot l'estiu. I que el fet de que ja van a tancar, estem esperant les al·legacions que han fet els centres, però és una realitat. Però des del govern valenciano dicen que si se han cerrado aulas és perquè hi ha una baja natalitat. Ja, però això, vull dir, ells aleguen el tema de la baixa natalitat. No se llenen les aules. Ja, bueno, però... pots venir un dia si vas a l'institut i veuràs com estan a tope. Bueno, sí, que alumnes pegats directament a la pissarra. Sí, però estem parlant directament de tancaments d'unitat d'infantil i primària. D'infantil i primària, no d'instituts. És que és ara. És ara quan diuen que la baixa natalitat no està plenant les aules. Ja, però això és el moment per a fer la baixada de la ràtio, que l'han demanada... Clar. O jo de vegades es demana a Conselleria novembre al Consell Escolar Municipal i no l'han negada i també no hem d'oblidar que l'any passat este PB va encetar una ILP per a tramitar una baixada de la ràtio en tots els nivells educatius i què va passar? Que va ser tombada per PP i Vox i no es tramitarà. Pero cuando la concejal de Educación explicó lo de el tancamiento de las aulas, el cierre de las aulas de infantil y primaria, dijo que no es cierre, sino que algunas aulas las ponen como no funcionamiento. Pero eso significa que las pueden abrir en cualquier momento que se necesiten. ¿A eso no le sirve al STPB? No, perquè una aula en no funcionament és com posar una aula en barbecho durant un any i això comporta també desplaçament de llocs de treball, també. Jo crec que hauríem d'esperar les al·legacions del centre i a veure com va la cosa abans de tancar les aules. Així a ells, quantes aules finalment es tanquen? 32. I en 32 o 33, sí. I en barbecho quantes passen? En barbecho, bueno, t'estic parlant en general. Entre en barbecho i tancament, 33, que és un montó. És un montó. Sí, i això el que passa és que el que posa és que posa el focus en la població i consideren que és llibertat educativa. Això és del distrit. És una manera d'enfrontar a la població, d'enfrontar a les famílies i fins i tot... Als centres per competitivitat. I això no és millor? Que centres competisquen entre ells i que milloren? Pensa que no, però per un motiu. Això és com el mercat? No, és que l'educació no és mercat. És que la conselleria ha d'intentar oferir una educació pública de qualitat equànime per a tots els centres dels que estan oberts. I quan més puga tenir-los oberts i donar aquesta oferta educativa, millor. Perquè l'educació no és una qüestió mercantilista, és una qüestió per a la població. De fet, nosaltres sempre hem donat el missatge de que la persona s'ha d'educar per aconseguir un treball, i és veritat, però el més important és per a cultivar a la pròpia persona, per a que aquesta persona tingui una sèrie d'eines per a construir-se personalment i dirigir la seva vida. De vegades nosaltres, que fem aquesta tasca, que com deia la meva companya, és una de les més importants de la societat, no sempre tenim el suport que demanem i considerem que és just i que és... lògic. També la vaga és per aquesta normativa o llei lingüística que acaba d'aprovar el Partit Popular i Vox en la Comunitat Valenciana. Per què dieu que atenta contra el valencià? què passa en la llengua valenciana? És que l'assignatura va tindre menys hores? Per què? Per què protesteu contra aquesta llei? L'assignatura de valencià no s'ha parlat de que vaig a patir una retallada en hores. Estem parlant no de l'educació, o sigui, no de l'ensenyament del valencià, sinó de l'ensenyament en valencià. Estem parlant de la possibilitat de l'alumnat de poder conèixer totalment i ser 100% bilingües en les dues llengües oficials del nostre estat. Estem parlant de que els alumnes puguen rebre unes altres assignatures en valencià perquè així puguen expressar-se en una altra llengua que també és seva. I què passa en la nova llei, que això ho elimina? Per què critiqueu? Perquè en alguns llocs sí, depèn de l'institut, però en alguns llocs on hi ha majoritàriament parlants castellans volen eliminar totalment, de manera que es quedaria únicament... O sigui, que volen eliminar línies en valencià? Sí, les línies en valencià com a tal ja no existeixen des de fa anys. Ara triaria la família. O sigui, deixen a la família triar. Però... I això va contra tota la normativa. Que trien només la família. A veure, ara com es fa? Com es fa? Qui tria? Hi ha un projecte que això està recollit. Lingüístic de centre, en cada centre és diferent. Sí. Però qui té que escollir o triar el que la família, els xiquets, parlen o no el valencià? El centre posa uns percentatges de llengua. Exactament. Tenim assignatures en castellà, en valencià i en anglès. I en aquesta nova llei no deixa a la direcció del centre marcar aquests percentatges? No la marca la direcció, vull dir, és el consell escolar de cada centre, val? El que decidís, on també hi ha representació dels pares. Sí. És important, no ho marca la direcció, és el conjunt de la comunitat educativa que hi ha dintre d'un centre el que tria quin tipus d'educació volen per als seus alumnes. M'agradaria també dir que és llibertat no conèixer una cosa. Jo crec que no. Llibertat és conèixer les coses i després quan sigues major poder triar. Els pares que pensen que estan escollint privar els seus fills d'aprendre una llengua no els estan donant als seus fills llibertat, tot el contrari. Sí, és que, jo agraeix molt als meus pares la meva educació en valencià i de fet també ha passat a la inversa. Vull dir, jo vaig estudiar tota la primària en valencià i quan vaig voler estudiar la secundària en valencià no havia línies i vaig estudiar 4 anys en línia en castellà. Després repès els meus estudis de valencià, soc professora de valencià, ensenyo una de les llengües, una llengua preciosa en la que jo he crescut i m'agradaria que totes les properes generacions tinguin l'oportunitat de parlar les dues llengües per a després realment ser lliures i escollir. Bé, crec que hem parlat de tots els motius, les raons d'aquesta vaga general que es fa avui, dijous, a Àfrica. Ens falta una i no volem deixar-la de costat, l'excés de burocràcia. Ah, clar, és una asfixiant, no? És una cosa que des de l'Assemblea i des de l'anterior govern també venim reivindicant. Se'ns demana cada vegada més informes, més treball que no és treball de professor. Volem dedicar, exacte, sí, la majoria de vegades, volem dedicar el temps als nostres alumnes. Si tingueren que prioritzar les raons d'aquesta vaga, quina seria la principal? La baixada de les ràtios. La baixada de les ràtios, sense dubte. Això és i ho fem per ells, ho fem pels nostres estudiants i per donar-li la qualitat, l'atenció individualitzada. Sí, això és la base. Millorar les plantilles. Clar. La baixada de la ràtio. A ells, com estan els instituts? Saturats? Doncs 30 per aula. 30 saturats, 30 per aula, com he dit abans, en secundària, 35. 31-32 a l'ESO. 31-32 a l'ESO, en quin institut? En el Tirant, tinc la meva tutoria, 31 alumnes. Batxillerat 35. Impossible baixar, no se va poder baixar en el govern del Botànic i tampoc es pot baixar ara. Tornarem a demanar-ho. Sí se va baixar, perquè quan va arribar el Covid, després del Covid, van tindre una baixada. Aleshores, en aquell moment havia recursos, per què no els hi ha ara? És una qüestió de decisió, no és una qüestió de falta de recursos, és una decisió. Per a què volem dedicar els diners? I nosaltres volem que es dediqui una bona part de... Quina resposta ha donat l'administració, el govern del PP i Vox, a la petició de la baixada de la ràtio? La baixada de natalitat. Bueno, però això sí que baixa la ràtio. El què? la resposta. Si tanquem, no, si fan estan tan cantaules. Si tanquem aules, si no baixa la natalitat, clar. Sí. I que la natalitat no és el principal motiu o no és l'únic motiu que afecta a que la gent arribi a les aules. Bé, a banda d'això sí que m'agradaria dir o recordar que a les 11 tenim... Això és el que volia preguntar-vos ara, per a finalitzar. Què teniu preparat per avui? A Elx, Lola. Avui, a les 11 a la plaça Baix, farem una concentració. Després, a la direcció territorial... Bueno, ens juntarem ara a la plaça de Baix, a l'Ajuntament. Farem una concentració de tots els companys i companyes que han fet vaga. Després, a les 12, a la direcció territorial d'Alacant. I aquesta vesprada, a les 6, en què ata les escales de l'IES Jorge Juan, com sempre, per a fer la manifestació. Concentració a Elx, manifestació a Alacant. Sort en les reivindicacions. Moltes gràcies. Això vol dir que esteu treballant per a millorar la qualitat de, de l'ensenyament públic. Exactament. Sí, moltes gràcies. Exactament. Moltes gràcies. Intentem. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.